Ζήτω ρε, ο Τσίπρας ρε. Ζήτω, ζήτω, δεν βαριέσαι. Ζήτω ρε, και φίτησε ρε και στο Πολυτεχνείο ρε. Που κοντάζα τα παιδιά, ψωμί παιδεία ελευθερία ρε. Αυτό το Πολυτεχνείο, ένα καλό να μην έχει βγάλει από εκεί μέσα. Έναν καλό ρε που. Έναν καλό να μην έχει βγάλει αυτό το Πολυτεχνείο. Είναι να περνά στο Πολυτεχνείο πια και να λε κατάρα που πέρασα, δεν είχε άλλη σχολή να περάσω. Ξεκινά με αρνητικό asset που λέμε. Ο ελληνικός λαός πολύ αποδείχθηκε πολύ Μερακλής, ρε φίλε, έτσι. Του Σαμαρά το Τσουτσούνι δεν το ήθελε, αλλά ήθελε την ψηλή του Τσίπρα τώρα. Τώρα τι λέτε, ρε Τσιριζάκια. Καλά, καλά, βιάζεστε, βιάζεστε. Χρόνο κέρδισε ο Τσίπρας, χρόνο κέρδισε. Περίμενε, καζάνι που βράζει ο Τσίπρας. Θα δεις, περίμενε. Όχι, θα κάτσει ο υπεύθυνος πολιτικός να μας αφήσει να βγούμε με άτακτη χρεοκοπία έξω από το ευρώ. Θα δεις τώρα που προετοιμαζόμαστε. Ετοιμάζεται ο μεγάλος στρατηγάτης. Πάντως δεν έχουν παντελόνια, δεν φοράνε τα φυριζάκια. Πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη. Καλά, καλά, καλά, εντάξει. Όλα τα φυριζάκια. Περίμενε, είναι χόρευε η τραγούδα. Μ' αρέσει που έχετε υπεύθυνη στάση και πανηγυρίζουν και τι χαρά όλοι οι κρυφομνημονιακοί που το παίζανε τη μνημονιακή. Τι χαρά που δείχνει υπεύθυνη στάση η Νέα Δημοκρατία. Τι υπεύθυνη στάση, χεστήκανε. Επειδή δεν έχουν πρόεδρο. Για να είχαν πρόεδρο, να σου πω εγώ υπεύθυνη στάση. Αν θα λέγανε για εκλογές ή όχι. Εγώ ήθελα αφού βγήκε να κατάφερνε κάτι. Αλλά τελικά πήραμε μια πούτα τόσο μεγάλη που δεν ξέρουμε πού να τη βάλουμε τώρα. Αχ, τις μαλακίες τώρα. Θα βρεις, μην ανησυχείς. Έχει φτιάξει τη συνθήκη ο προηγούμενος. Ξέρεις που θα τη βάλεις. Κρίνα το σχολιαρόπεδο να παίξει με τους γκάτερ. Μαλακά παίζουν με τους οχογλύφους. Αυτό είναι αλήθεια. Ότι δεν παίζουν με τους οχογλύφους δεν παίζουν και ο Αλέξης φάνηκε πολύ λίγος που νόμιζε ότι μπορεί να παίξει. Αυτό είναι αλήθεια. Από την άλλη, φαντάζομαι εσύ ότι υποστηρίζεις ότι γίνεσαι τσιράκι των οχογλύφων. Όχι, ρε μαλακά, εγώ πίστευα. Υπηρέτης, πώς, τι ήθελες να είναι. Να σου πω, η συμφωνία με το Σαμαρά δεν θα ήταν καλύτερη. Τότε, πριν γίνουν οι εκλογές. Εννοείται, εννοείται. Οτιδήποτε με Σαμαρά θα ήταν καλύτερο για σένα, νούμερο. Πώς αισθάνεσαι, αδερφέ μου? Σωσμένος. Αποσωσμένος που λέμε. Δηλαδή, μας απόσωσε αυτός ο Τσίπρας. Είχαμε μια σωτηρία. Μας απόκανε που λέμε. Δεν πονάω. Πονάω, αλλά μ' αρέσει. Θέλω να απευθυνθώ σε αυτούς τους προδομένους, ρε φίλε, που αισθάνονται προδομένοι. Γιατί προδομένοι, καλέ. Πρώτη φορά μνημόνιο με χαμόγελο. Χωρίς γραβάτες, με αξιοπρέπεια. Το έχουμε γλεντήσει κάτω στο Σύνταγμα. 62% ισχυρό, με εντολή. Δεν κατάλαβα, δεν θέλαμε το μνημόνιο. Κάποιοι προδότηκαν, δεν κατάλαβα. Μαλάκι, κομπλεξική προδότηκαν. Εγώ δεν νιώθω ούτε απογοητευμένη, ούτε πληγωμένη. Τι νιώθεις? Νιώθω ότι το πάλεψε πάρα πολύ. Ότι όταν πάει στη μάχη, μπορεί και να χάσεις και να τα χάσεις όλα. Και δεν νιώθω τίποτα. Αυτό το τίποτα, λίγο, αυτό το κενό, αυτό το άδειο το βλέμμα μετά την επιστροφή του κομμαντάντε έρποντας είναι λίγο θέμα, το καταλαβαίνω. Αλλά να σου κάνω μια ερώτηση. Εκβιάστηκε ο Πρωθυπουργός, τι να έκανε. Σωστό, τι άλλο μπορεί να κάνει, να φανεί λίγος, μόνο αυτό μπορεί. Οι λαφαζανέοι και αυτοί που ξετσούμισαν ξαφνικά πριν που λέγανε τα ψέματα στο λαό, δεν τα ξέρανε. Τώρα ο Λαφαζάνης ξύπνησε ότι ο Τσίπρας έφερε μνημόνιο ενώ προεκλογικά τι ήταν να φέρει. Αυτούς τους δράκους προεκλογικούς δεν τους ήξερε ο Λαφαζάνης και ο Στρατούλης. Η ζωή. Εκτός με τον άντρα μου έριξε έναν καυγά ακριβώς για τον Λαφαζάνη γιατί μου είπε να φύγει και τέτοια και μπουρδες. Και λέω, ο Λαφαζάνης δεν ήταν ενημερός. Από τον Άρη κατέβηκε. Κάθε μέρα τον ενημέρωνε. Στα λόγια μου έρχεσαι. Δεν θέλω να συμφωνήσουμε σε καμία περίπτωση, αλλά στα λόγια μου έρχεσαι. Λοιπόν, να σου πω τώρα τι βλέπω. Βλέπω το μανάρι, το γείτονα. Οπα. Όταν κοιτάω και σου μιλάω στο τηλέφωνο και. Μάμα σου λέει μαλακίε ο άντρα σου και εγώ το γείτονα θα κοίταγα. Όχι, αγάπη μου, δεν μου λέει μαλακίε ο άντρα μου. Να σου πω τη μαλακία μου από γείτονα. Μου λέει Μερούλα, το γιο σου σαν τα μούτρα τον έκανε. Κούκλο και κομμουνιστή. Αν έλεγε και ένα καλησπέρα στο τέλο είχε. Ο Βαρουφάκης είναι κουφός, ρε. Δεν άκουσα χθες τι είπε στον Πογιόπουλο. Λέει, πέταγα στα σύννεφα, λέει, μετά το αποτέλεσμα το όχι, όταν μπήκα στο μαξί μου και δεν ήξερα πώς να διαχειριστώ το όχι. Όχι, όχι. Δεν ήξερα στο μαξί μου, είπε, πώς να διαχειριστούν το όχι. Στο μαξί μου, είπε, ωραία. Στο μαξί μου. Δεν ήξερα πόσο αυτό το όχι ξαφνικά μπορείς να το μετατρέψεις σε ναι. Το βρήκαν τον τρόπο τους. Λοιπόν, για τον Καμένο θέλω να πω κάτι που βγαίνει και κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Ότι λέει η πραξικόπημα και η εσωτερική τρόικα θέλει και ο κατεστημένο θέλει να ρίξει τον Τσίπρα. Έχει σημασία ποιο είναι η κυβέρνηση. Η σημασία έχει τι κάνει αυτό που είναι στην κυβέρνηση. Δηλαδή, ποιο θα σου περάσει τη φιλιά, έχει σημασία. Εντάξει, άμα είναι από αριστερό, το δέχεσαι. Απ' τα άλλα τα καθήκια δεν το δέχεσαι. Πρώτη φιλιά αριστερά. Ντροπή. Διαχωρίζω τη θέση μου. Γεια. Επικοινωνιακά οι τύποι δεν παίζονται. Ποιοι. Σιριζέρες. Α, για πες. Στήσανε όλο τους την εκλογική νίκη στο Γερμανοτσολιάδες, δοσύλλογοι, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Το κογλύφι. Ναι. Και τώρα το παίζουνε πραξικόπημα. Αλλά κοίταξε να δεις ποια είναι η μαγιά. Γερμανοτσολιάδες, δοσύλλογοι, κουλουπού. Αυτό μου αρέσει όμως, ότι μιλάμε με όρους, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν είναι ο φθινιάρης ο πολιτικάντης, ο λαϊκιστής. Το πάει σε ιδεολογικό πλαίσιο. Αυτό μου αρέσει. Τι ακολούθησε όμως. Ακολούθησε ο Άρης, Αμελάς. Πέσανε κεφάλια. Ενώ τώρα σου λέει πραξικόπημα, 7 ετία, σημεί τις κροτίδες, πασοκάρα. Φτάσαμε. Ωραιότατος. Τη βγάλαμε καθαρή εμείς. Εγώ κάθε φορά βλέπω τον Τσίπρα να βγαίνει από εκείνη την αίθουσα πολλαστηρίων που τον έφαγε και βγήκε πιο υποτακτικός και από τον Σαμαρά, ενώ πήγε πιο ορμητικός. Σκέφτομαι εκείνο το δάκρυ που είχε ρίξει στις προγραμματικές μιλώντας για αξίες. Δεν μπορώ, τρελαίνω. Το σκέφτεται και εκείνος άραγε. Καταλήγω μάλλον ότι είχε μπει ένα σκουπιδάκι στο μάτι του. Τι γίνεται, ρε κύριε Απόστολε, το χάσαμε το κορμί πατριώτη. Πότε το είχαμε το κορμί πατριώτη? Αχ, πατριώτη, τι μας το κάναν, το παιδί μας το μαγαρίσανε. Εκείνη η σκύλα γιώσα 17 ώρες εκεί μέσα στο δωμάτιο, ήθελα να ξέρω τι μας το κάνει το παιδί. Και λίγα του έκανε τώρα μεταξύ μας. Μεταφέρω... Δηλαδή, αν κρίνω από το βλέμμα, δεν ξεμεδούλιασε με λίγα λόγια, αλλά άντεχε. Το ξετσουτσούριασε το παιδί μας, να πούμε. Εντάξει, άμα δεν ήθελε, δεν θα έμπαινε κιόλας τώρα μεταξύ μας. Δηλαδή, το εγωίτευση μου σχάρω με έναν τρόπο κι αυτό. Αχ, κύριε Αποστόλη, τι θα πάθουμε τώρα κι εμείς. Ζηλεύεις, μωρή κουφάλα, καλά σε κατάλαβα. Έχω ακούσει ότι δεν δουλεύει δόντι, Μέρκελ, ε. Λες. Ε, τι λέω, ξέρω, είδα τον Αλέξη. Εγώ λέω να κηρύξω το κάτω στη Δικαιόπολη. Εγώ λέω να αρχίσω να πληρώνω με λεφτά Μονόπολης. Μόνο αυτά μας δίνει, όλα τα άλλα μας τα πήραμε. Εγώ θα κάνω το κάτω στη Δικαιόπολη, στο σπίτι μου εκεί έχω δύο στρέμματα. Θα καλλιεργώ, θα φυτεύω τα λαχανικά μου, ράζω τα κουνέλια μου. Δεν σε πολύ συμφέρει να σου πω την αλήθεια, συγγνώμη, δεν θέλω να σε προσβάλλω, αλλά δεν σε συμφέρει να φυτεύεις τα λαχανικά σου, ε. Ή αν τα φυτεύεις, το φυτεύεις σήμερα για να το φας αύριο για σένα μόνο, παρά έξω μην το βγάλεις. Δεν συμφέρει με τίποτα. Μόνο για μένα το λέω. Μόνο για σένα. Πάρε κουνέλια, πάρε κότες. Τουλάχιστον ένα αυγό να το τρώμε. Φίλε. Να το τρώμε το ένα αυγό, αλλά όταν φτάσουμε στο ένα αυγό να του το ρίχνουμε κιόλα, ίσως έχει λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αλλά είναι αυτή η αμήχανη στιγμή που για να το ρίξει τον άλλο του αυγό, πρέπει να το ρίξει πρώτα στον καθρέφτη σου. Καταλαβαίνω. Εγώ τη συνείδηση μου ίσχυ την έχω. Καλά, άμα του ρωτήσει και αυτοί ίσχυ την έχουν τη συνείδηση. Μεγάλη κουβέντα. Θέλω να ρωτήσω το Θήμιο να μας πει, αν δεν έχει υπογράψει ο Τσίπρας τη συμφωνία, πόσο το φαινόταν η άτακτη χρεοκοπία. Ας αφήσει, ρε παιδί μου, λίγο τις αμπελοφιλοσοφίες και ας κοιτάξει λίγο την πραγματικότητα. Αν δεν συμφωνούσε, μπορεί να μας πει τι ακριβώς θα γινόταν. Να σου πω, αυτό το άτακτο μνημόνιο, αυτή την άτακτη σωτηρία, πώς θα τη διαχειριστούμε, έχεις το μυαλό σου. Άτακτο είναι και αυτό, λατινικά. Άτακτο, αλλά δεν βαριέσαι, αλλά έτσι έχουμε συνηθίσει, σωστό. Πες του να μας δώσει μια απάντηση. Τι απάντηση, παιδί μου, Θήμιο, σωστό. Την απάντηση περιμένεις από το Θήμιο την απάντηση και δεν την περιμένεις από αυτούς που τα ευαγγελίζονταν όλο αυτόν τον καιρό. Αγάπη. Από το Θήμιο αγάπη, όχι σε μένα τα αγάπη. Το Θήμιο περιμένεις από μια εκπομπή, περιμένεις. Άστο, καλύτερα τότε. Καλύτερα χίλιες φορές μνημόνιο και λίγα μνημόνια έφερε ο Τσίπρας. Δεν είπα αυτό, ρε παιδί μου, άντε γεια. Γεια σου, μωρό μου. Από τους προδομένους είμαι. Και όλοι προδομένοι. Α, συγγνώμη. Απλά μια ερώτηση και θέλω το σχόλιο σου. Εγώ ήθελα τη ρήξη και ήμουν έτοιμος. Όπως και πολλοί. Εσύ ήθελα το 61%. Ήθελαν όλοι όμως τη ρήξη. Δηλαδή, τα λέγανε μετά από ό,τι πήγαινε στη ρήξη. Για να πάνε να τον φάνε. Εγώ θα σου πω όχι, ότι συνειδητά δεν την ήθελαν. Αλλά πιστεύεις ότι 61% ήθελε αυτή τη μνημονιάρα? Συμφωνώ μαζί σου. Περίμενα κάτι καλύτερο. Πάντως το πάλεψε, δεν τα κατάφερε. Εντάξει, να αναγνωρίσουμε ότι το πάλεψε, φίλε τότε. Να αναγνωρίσουμε ότι το πάλεψε και κάθε φορά που γαμώ την πουτάνα μου. Θα πληρώνεις αυτή την γαμοδόση το 100% της προκαταβολής της εφορίας, αυτό το ΦΠΑ, και θα έχεις αυτές τις μειωμένες εισφορές. Ισχύει. Να λες, εντάξει, το πάλεψε το παλικάρι όμως. Ισχύει. Πάτα, πάτα ρε π***η κερατά έφορα, αλλά να ξέρεις ότι το παλικάρι το πάλεψε. Δεν είναι λίγο, φίλε, φωνάζανε για αξιοπρέπεια, σε κοροϊδέψανε? Όχι, σου λέγανε για αξιοπρέπεια είναι όλα αυτά. Βάλ την αξιοπρέπεια εκεί που νομίζεις. Περιμένω να ρεφάρει με κάθαρση, φίλε, μόνο αυτό τον σωστή, τίποτα άλλο. Με κάθαρση πού, σε ποιον κάθαρση? Με όλα αυτά που τα έχει βάλει, τα διαπλεκόμενα και τα μίντια. Να δούμε αν και αυτό είναι μούφα, ψέμα ή θέατρο και το έπαιζε θέατρο όλο αυτόν τον καιρό. Άντε να δούμε, εδώ θα είμαστε. Ξέρεις τι, πιστεύω ότι έχει την πρόθεση μεταξύ μας και τίμια. Για να δούμε, γιατί την πρόθεση την είχε και προχθές στο Eurogroup. Σε πάω γιατί δεν είσαι μηδενιστής. Η εκκλησία ούτε ευρώ. Τι δουλειά έχει η εκκλησία, παιδί? Α, όχι, έχει. Έχει, γιατί κάτι είχαν ψελίσει προεκλογικά, λέει, και διαχωρισμό κράτους εκκλησίας. Μετά το μάζεψε, άρχισε να φυλάει τα χέρια των παπάδων. Τότε δεν τα βλέπαμε όλα. Τότε νομίζαμε ότι απλά είναι για τις εκλογές για να βγει. Ότι ξεκίναγε από τότε η αλλαγή και η κολουτούμπα, δεν το βλέπαμε. Α, και τα λείψανα, τα λείψανα, ναι. Τα λείψανα, ε, πώς, τι, αρχηγός κράτους, πρώτη φορά αριστερά. Δεν μας σώσαν ούτε τα λείψανα το σανιό μου μέσα. Δεν ήταν αρκετά. Φέρτε κόκαλα να γλιτώσουν τα μνημόνια. Σιριζέοι, σύντροφοι, όλα αυτά ο Τσίπρας τα έκανε που δεν πιστεύει, που είναι και άθεος. Αν ήταν ένθεος, τι στο διάλογο θα έκανε? Δηλαδή ο ένθεος προχωράει παραπάνω από το χειροφύλημα του παπά. Προφανώς. Πού φυλάει ακόμα? Πόσα κόκαλα θα έφερνε? Είναι των αριστερών, εγώ δεν τα καταλαβαίνω, ρε φίλε. Αυτόν τον αριστερών, εγώ τα καταλαβαίνω. Απάντα, θα κάψω την ομελέτα να πούμε. Ομελέτα τρως ακόμα? Τώρα έχουμε μνημόνιο, παιδί μου. Το Περιστέρι βάλαμε κότες, κορόιδο. Τι κότα, παιδί μου, σούσι, σολομό. Τι σκότες, έχουμε στο Μαξίμου, εσύ τις έχεις το Περιστέρι. Ναι, Real FM. Ναι. Ναι, μισό λεπτό, παρακαλώ, μισό λεπτό. Τι περιμένω. Μαμά, ναι. Παρακαλώ, τι περιμένω. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Ευτυχώς, βρε παιδάκι μου, που είστε κι εσείς όαση μέσα σε αυτό το. Να μην το χαρακτηρίσω την ωραία παρέα που μιλάνε όλοι με τα ίδια και τα ίδια. Τι να κάνεις. Δεν ακούω κιόλας καλά. Άμα ακούεις καλά, θα παίρνεις και τηλέφωνο, δεν θα παίρνει η κόρη. Δεν ακούω, βρε. Δεν πειράζει. Όλα καλά, να είσαι καλά. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε γερά. Αν αυτή, βρε παιδί μου, τι προδοσία. Καλά, καλά. Δεν είναι προδοσία, δεν είναι προδοσία. Αναβολή επανάστασης είναι. Μας έβαλε ο Αλέξης στο σνουζ. Σε λίγο είναι να γίνει. Απλά πρέπει να ανασυγκροτηθούμε και να την κάνουμε. Δεν μπορούμε να είναι έτσι ξαφνικά επανάσταση από μια μέρα στην άλλη. Σιγά σιγά, μόνοι μας θα βγούμε. Μόνοι μας θα βγούμε και στο βουνό και από το ευρώ. Έλα. Άντε, άντε, γεια, να είσαι καλά. Α, και εσύ συνεννοήθηκα τώρα. Με ποιες μιλά, πόσες. Καλά, άντε, γεια. Τάπαγο. Πήρα να μιλήσω λιγάκι και εγώ. Μίλα και εσύ λίγο, παιδί μου, το έχεις μέσα σου. Λοιπόν, εντάξει, θέλω να εκφράσω και εγώ τη συγκίνηση και το θαυμασμό για αυτό το λαϊκό ηγέτη, για τη διαπραγμάτευση αυτή τη μεγαλειώδη που έκανε. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτούς τους αμαρικούς που τρίβουν τα χέρια και χαίρονται, ξεχνώντας τι μας έφερε εδώ και τι έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε τους πικραμένους αριστερούς, έχουμε και τα όλα τα κατακάθια που κάθονται και χαίρονται. Θέλω να κάτσω στην τηλεόραση να δω τους Ξιδάκηδες και τους Μιχελογιαννάκηδες, να ακούσω τον ναι σε όλα, ρε παιδί μου, και να ευχηθώ και σύντομα με μια μιμή ο ηγέτης, έτσι. Έλα, ρε, να στείλουμε τη Λουκά να ξορκίσει τα ATM να βγάζουν κατοστάρικα, ρε. Με κατοστάρικο θα τη βγάλουμε, να βγάζει κάτι πιο καλό. Τώρα που χάνουμε το ευρώ, να βγάζει 500, να έχουμε την ευκαιρία να χαϊδέψουμε και ένα 500 ευρώ. Άμα βγάζει συνέχεια 500, θα υπάρχουν ψηλά αποστολή. Να βγάζει κανένα ψηλό, να έχουμε να δούμε ρέστα, ρε. Ναι, ενώ υπάρχουν συνέχεια 500 μέσα στο λογαριασμό σου. Θα τα ακούσει τώρα και από μένα. Όπα. Εξεσαλώστε με τον Καλαμούκι, έχετε απόλυτο δίκιο. Τέτοια δικαίωση δεν την περίμενα με τίποτα. Έχουμε ξεφτυλιστεί. Είναι ντροπή όποιος λέει ότι είναι Σιριζέος και παίρνει και προσπαθεί να υπερασπιστεί αυτή την κυβέρνηση και αυτά τα μέτρα. Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτάκι κι εσύ. Αμέσως έγινε μια στραβή να πηδήξει από το καράβι. Περίμενε. Ποια μια στραβή, ρε, Αποστόλη, αυτό τα προδοσία. Αυτή η κομβική στραβή που θα ορίσει τα επόμενα χρόνια πολλών γενεών. Αλλά τέλος πάντων, αυτή. Τιμή στο Λαφαζάνη, τιμή στο Στρατούλη. Τι τιμή στο Λαφαζάνη και στο Στρατούλη, παιδί μου. Δεν τα ξέραν αυτά που πριν πάνε και κοροϊδεύουν τον κόσμο, τώρα μας δουλεύουνε. Τώρα ξυπνήσανε, η ζωή δεν ήξερε. Εγώ πιστεύω από εσένα ότι δεν το ξέρανε. Άσε μας, μωρέ. Ρομαντικέ του ΣΥΡΙΖΑ, μη χέσω. Βγαίναμε στην Ελληνία με αγνά παιδιά ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ και βγαίναμε και με την Ανταρσία. Παιδί μου, δεν σου λέω για τα αγνά παιδιά του ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ που μπορεί να πλανέθηκαν. Άντε να το καταπιώ. Ο Λαφαζάνης δεν ήξερε. Τώρα το είδε όταν είδε μπροστά του τη συμφωνία. Κατάλαβε ότι ο Τσίπρας πάει για μνημόνιο. Αλλιώς τι πίστευε, ότι ο Τσίπρας πάει για σκίσιμο μνημονίου. Έτσι νομίζαμε. Τι έτσι νομίζατε, παιδί μου, έτσι νομίζατε εσείς, καλά κάνατε. Και έτσι σας κάνανε να νομίζετε. Το ότι σας κάνανε να το νομίζετε αυτό, ο Λαφαζάνης δεν έχει ευθύνη. Που φεύγει τώρα ο καθαρός, ο αντιμνημονιακός. Άσε με. Απλά θέλω να ζητήσω ένα τεράστιο συγγνώμη από όλο τον κόσμο εδώ στην Ελλάδα που τους έψηνα για το όχι και προδώσαμε όλο τον κόσμο. Προδώσαμε όλη την νεολαία και τώρα οι μαλακές στέλνουν όλο τον κόσμο στη Χρυσή Αυγή με αυτό που κάνουν. Τόσο μαλακές είναι οι Σιριζέοι. Ναι, εντάξει, μαλακές οι Σιριζέοι, αλλά ξέρεις, υπάρχει μια συνευθύνη σε μερικά πράγματα. Και αν θέλετε να αναλάβετε μια ευθύνη, να αναλάβετε την ευθύνη να καταφέρετε τουλάχιστον να μην πάνε στη Χρυσή Αυγή όλες οι άπορες θυγατέρες του ΣΥΡΙΖΑ. Οι προδομένες κομμουνίστριες. Έτσι ξανακούσω Σιριζέο να διαμαρτυρεί για τα μέτρα, θα τον αγαπήσω χωρίς άλλο. Και μετά με το καπάκι του Ρίου Μάρα του κόψω Λαρίτζι. Τώρα ρε γαμώ το ανησυχώ, πού είναι όλοι αυτοί οι Σιριζέοι που μας παίρνανε και λέγανε ότι είμαστε εμπαθείς. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο. Να τους εξηγήσω ότι είχαν δίκιο, ήμασταν εμπαθείς. Οι ξεφτυλισμένοι, οι κότες, η αριστερά κυβέρνηση. Το σπίτι τους. Θυμάμαι στις μαθητικές κινητοποιήσεις και με τον προβεβαιώνει εδώ και το διαδίκτυο. Το 1991 ήταν μαζί στα 15 μιλίου Τσίπρας με την προσωπία των μαθητών που συζήτησε με τον Υπουργό τον Κοντογιαννόπουλο τότε για τα τελικά αιτήματα στις μεταρρυθμίσεις που θα προωθούσε. Είχαν συνεδριάσει, λέει, έβαλαν κόκκινες γραμμές και μια τεράστια διαδήλωση στήθηκε έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Μετά από ώρες συνομιλιών, ο Τσίπρας βγήκε και τους ανακοινώνει το συμβιβασμό. Κόντρεψαν να το λιτζάρουν, κάποιοι του πέταξαν ντομάτα και αυτό ήταν το τέλος των κινητοποιήσεων. Τότε παίρνοντας ο Τσίπρας ήταν κνήτης. Βγαίνοντας ήταν κάτι άλλο. Να χαιρόμαστε τον Αλέξη μας, άμα. Όχι μόνο τον Αλέξη, να χαιρόμαστε και το βρέφος του. Το βρέφος του. Το νεογνώ αυτό. Βράχος. Πήγα στην πεταλίδα βέβαια πάνω και βλέπεις τώρα θα αρχίσουν να ξεκολλάνε οι πεταλίδες σιγά-σιγά. Οι οποίες πεταλίδες δεν ξέρουν σε ποιο βράχο πήγαν να κολλήσουν. Τέλος πάντων. Ούτε θα τον ευρύσω, ούτε θα του πω τίποτα. Τι να βρεις είναι το θέμα τώρα. Το μόνο που θα του πω έτσι και θα απευθυνθώ στον Αλέξη και εσύ βρούτε. Ο Αλέξη είναι το θέμα. Ο Αλέξη έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Αυτό που ήταν αποφασισμένο να κάνει, απλά μα έλεγε. Για άλλα. Εντάξει. Τι αποφάσεις με τώρα, Αποστόλη. Έλα τώρα, εντάξει, τώρα μεταξύ μας είμαστε. Το θέμα είναι εμείς τι θα κάνουμε, εσείς όσοι πιστέψατε, την επόμενη μέρα τώρα. Ο Αλέξης θα βρει τι να κάνει. Θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, θα ψηφίσει το ένα, θα ψηφίσει το άλλο. Το επόμενο είναι εμείς να ανασυγκροτηθούμε τώρα. Άστα τα υπόλοιπα. Ο Αλέξης πήρε το δρόμο του. Καλά έκανε. Άντε, στο καλό να είναι καλά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Να σκεφτούμε, αυτό να κάνουμε. Μας λέγανε εμάς από το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ, γιατί δεν πάτε με τη ΓΕΣΕ. Όταν η ΓΕΣΕ βγήκε και είπε ναι στο δημοψήφισμα, καταλάβανε όλοι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε με αυτούς. Γιατί δεν ψηφίζουμε ναι ή όχι στο δημοψήφισμα. Όταν καταλάβανε πως τα ναι και τα όχι γίνανε ένα, μας δώσαν δίκιο. Να σου διαβάσω μόνο κάτι από τον δάσκαλο και συγγραφέα τον Δημήτρη τον Βιλνό. Είναι η φωνή της προδοσίας, λέει, που τα λέει όλα αυτά. Κάθε συμβιβασμός, κάθε αποδοχή του μοιραίου είναι προδοσία. Ο λαός που τσακίζεται από την υπέρτατη βία για μια στιγμή δεν είναι ακόμα σκλάβος. Σκλάβος γίνεται από τη στιγμή που ψυχικά δέχεται τη σκλαβιά. Όχι, ρε φίλε. Εμείς θα διεκδικήσουμε τη ζωή μας μέσα από τις λαϊκές επιτροπές, μέσα από το ΚΚΕ, μέσα από το ΠΑΜΕ, μέσα από κάθε γειτονιά σε κάθε εργοστάσιο. Η διεκδίκηση πρέπει να είναι το όπλο μας. Και θα κρατάμε ψηλά τη σημαία όπως την κρατήσανε οι προηγούμενες βάρδιες του κόμματός μου τόσα χρόνια αλίγιστα. Όχι, όταν ήρθε στη σειρά μου, θα την κρατήσω και εγώ ψηλά τη σημαία. Εγώ έχω μάθει να είμαι περήφανος. Και κάθε μέρα θα νιώθω έτσι και για το λαό μου. Κάποια στιγμή θα καταλάβει ότι ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος του αγώνα.